čtení, psaní, počítání. Vesmírná školní loď PRS Randolph byla ve své době mocným a moderním vesmírným křižníkem. Její délka obnášela 900 stop a její průměr činil 200 stop ve středu lodi, avšak její hmotnost jako školní lodi byla pouze 60 000 tun, snad nepatrně víc nebo méně. Byla umístěna ve vzdálenosti 10 mil za stanicí Terra na společné orbitě 10. Vzhledem ke vlivu své měnící se gravitace mohla být navedena na nejstálejší oběžnou dráhu okolo 10x masivnější stanice Terra, ale vzhledem k bezpečnosti provozu na stanici Terra bylo lepší držet ji ve fixní poloze vůči stanici. Bylo snadné toho dosáhnout. Hmotnost Země je řádově 6x10⁻². Tun. Hmotnost stanice Terra je pouhých 600 000 tun, tedy 10⁻⁷× méně. Váhu lodi Randolph je pak vůči těmto hmotnostem možno úplně zanedbat. Při vstupu na Randolpha zjistil Matt, že se nalézá ve velké, dobře osvětlené místnosti nepravidelného tvaru, připomínala uříznutý kus koláče ve tvaru klínu. Skupiny mladších kadetů byly honěny sem a tam jako stádo ovcí jinými kadety, označenými černou páskou na rukávě. Jeden takový kadet se postavil čelem k Mattovi, pohybuje se vzduchem s grácií plovoucího půlce. Četa 19, kde je velitel čety 19. Matt se přidržel jeho ruky. Zde, pane. Já jsem velitel čety 19. Student vyššího ročníku se pomocí jedné ruky vyrovnal do stejné roviny, ve které stále visel Matt. Pomohu vám, pane. Ale napíchněte se vedle mne a pomozte mi sehnat dohromady tohle stádo dobytka. Předpokládám, že je od vidění znáte. Myslím, že ano, pane. Měl byste je znát, měl jste na to čas. Matt byl uražen, když v několika následujících okamžicích zjistil, že nový velitel jeho čety, kadet Lopez, hned bezvadně zvládl všechny úkoly při nástupu čety, zatímco Matt sám se zařadil jen jako jeho dvojče a pomáhal mu ve vyhledávání jednotlivých členů čety. Matt si ve skutečnosti nebyl vědom, jak je to důležité z hlediska pořadové přípravy a výkonnosti, jemu to připadalo jako styl práce. Když Matt vyhledával jednotlivé příslušníky čety, Lopez se na ně vrhal jako jestřáb z jednoho konce místnosti na druhý, tak jak to bylo třeba, přičemž stále scháněli všechny opozdilce dohromady. 19. četa byla brzy schromážděna u jednoho z východů, kde se zavěsily jako kolonie netopírů. Dělejte to jako já, řekl jim Lopez, a zavěste se. Žádné volné manévrování. Dodsone, vy jako poslední. Rozkaz, pane. Potom se s pomocí vodícího lana plazili jako hadi nekonečnými chodbami, přecházeli z místnosti do místnosti a z oddělení do oddělení, přes dvířka a průlezy i okolo rohů a stěn. Matt se cítil úplně ztracený. Konečně se muž, který byl před ním, zastavil. Matt za sebou zavřel dvířka a zjistil, že se četa ocitla přímo v dalším oddělení. Kde se k jídlu, oznámil jim Lopez, tohle je vaše jídelna. Obědvat budeme během 5 minut. Za Lopezem, připevněny pevně k dlouhé stěně, se nacházely jídelní stolky a sedačky. Horní části stolků směřovaly svými deskami k Mattovi, byly pod ním, nad ním i vedle něj, jak si kdokoliv mohl přát. Připadalo mu to jako dost nepraktické uspořádání. Nemám moc hlad, řekl jeden z mladších kadetů jako omámený. Máte ho mít, odpověděl mu Lopez s drtivou logikou. Je to už nejméně 5 hodin, co jste měli snídani. Máme tu stejný časový program jako na Highworth Hall, pásmový čas plus 8 hodin. Proč tedy nemáte hlad? Nevím, pane. Jenom ho nemám. Lopez se zašklebil a najednou vypadal stejně mladě jako jeho svěřenci. To jsem si z tebe dělal jenom legraci, mrňou si. Šéf inženýr nám chce zapnout nějaké otáčky lodi okamžitě potom, jakmile se utrhnete z Bolivara. Pak se můžete posadit na své měkké kulaté zadky a v klidu utěšovat své jemné žaludečky. Pak už apetit mít budete. Do té doby si nedělejte starosti. Do místnosti se propasírovaly další 2 čety. Zatímco čekali, zeptal se Matt Lopeze, jak rychlé bude otáčení lodi, pane. Nastavíme až 1G na vnějším povrchu lodi. Udělat to trvá asi 2 hodiny, ale my budeme jíst, jakmile budeme mít dost tíže na to, abyste vy zemští krtci mohli spolknout svou polévku, aniž byste se zadusili. Ale jak rychlé to otáčení bude, pane? Dokážete používat jednoduchou aritmetiku. Proč? Ano, pane, pak to udělejte. Randolph má 200 stop v průměru a otáčí se kolem své hlavní osy. Čtverec jeho obvodové rychlosti, dělený jeho poloměrem, kolik je to otáček za minutu. Matt měl v obličeji nepřítomný pohled. Lopez mu řekl, a teď, pane Dodsone, si chvíli myslete, že směřujete k povrchu lodi, abyste do něj narazil. Jak zní odpověď? Obávám se, že to z hlavy nedokážu spočítat, pane. Lopez se rozhlédl okolo sebe. Dobrá, kdo může na to odpovědět? Nikdo nepromluvil. Lopez smutně potřásl hlavou a vy se, kluci, chcete učit astrogaci. Raději jste měli jít někam na zemědělskou školu. Nevadí, dělá to asi 5,4 otáčky za minutu. To nám dává plnou gravitaci pro pohodlí žen a dětí. Ta se potom den po dni snižuje, dokud asi za měsíc nebudeme opět ve stavu bez tíže. To vám dává čas, abyste si na to zvykli, jinak. Někdo řekl, Hrome, to musí stát spoustu energie. Lopez odpověděl, děláte si psinu. To se dělá elektrickým bržděním hlavní osy setrvačníků. Hřídel působí na pole cívky okolo ní navinuté. Vy vypnete generátor a necháte volně působit reakci mezi setrvačníkem a lodí, což vede k jejímu otáčení. Tím si vlastně skladujete energii. Když potom chcete otáčivý pohyb zastavit, použijete tuto energii k pohonu motoru a jste zase tam, kde jste začali, prakticky bez spotřeby energie s výjimkou malých ztrát. Došlo vám to? Hádám, že ano, pane. Podívejte se na to v lodní knihovně, načrtněte si schéma a po večeři mi to ukažte. Mladší kadet nic neříkal, Lopez ale vyštěkl, co se děje, pane. Vy jste mne neslyšel. Ano, pane, rozkaz, pane. To už je lepší. Byli velice pomalu tlačeni proti boční stěně, pak do ní narazili a začali pomalu klouzat směrem ke vnějším stěnám, na jedné z nichž byly připevněny jídelní stolky. Během té doby, než se až k ním dostali, dosáhla loď už takovou rotaci, že jim to umožnilo se u jídelních stolků normálně postavit a jídelní stolky zaujaly nyní vůči nim obvyklou polohu. Teď stáli pěkně vedle sebe na podlaze, zatímco průlez, kterým sem předtím vzduchem připluli, se jim jevil jen jako otvor ve stropě. Matt zjistil, že tu nebyl žádný pocit závrati, celý efekt byl způsoben vlivem vzrůstající tíže. Stále se cítil lehký, ale přece jen vážil dost na to, aby se mohl posadit u jídelního stolku a zůstat v kontaktu se svým sedadlem. A minutu za minutou, i když nepostřehnutelně, jeho váha vzrůstala. Podíval se na své místo u jídelního stolu, hledaje ovládací prvky, pomocí nichž by si mohl objednat své jídlo. Na stole byly sice umístěny svěrky a upevňovací otvory, o kterých si myslel, že mají sloužit k použití ve stavu bez tíže, ale jinak tam už nic dalšího nebylo. Podíval se na Lopeze, který zrovna praštil do stolu. A nyní, pánové, toto není výletní restaurace. Odpočítejte se, vy všichni, kdo sedíte u stolu. Počkal, až to mladší kadeti udělali, potom řekl, pamatujte si svá pořadová čísla. Čísla 1 a 2 nám obstarají naše kalorie dnes a pak se vystřídají všichni ostatní, pěkně pořadě. Kde, pane? Používejte své oči. Támhle. Támhle znamenalo dveře, které skrývaly podávací dopravníkový pás. Kadeti od ostatních stolů se už k ním hrnuli. Dva kadeti určení jako číšníci tam šli také a brzy se vrátili zpět s kovovým regálem obsahujícím 20 porcí, z nichž každá byla zabalena zvlášť na svém vlastním podnosu. Dávky byly horké a kouřilo se z nich. Ke každé byl přichycen nůž, vidlička a lžíce a ještě sací nebo srkací trubice. Matt zjistil, že tuhá jídla byla přikryta jakýmisi chlopněmi, které se přichytily zpět na jídlo, dokud nebyly znovu odklopeny při odebírání dalšího sousta. Nápoje byly v uzavřených nádobách vybavených ventily, kterými se mohly prostrčit srkací trubičky. Ještě nikdy předtím neviděl takové stolní nádobí, které by bylo přizpůsobeno pro beztížné podmínky ve vesmírném prostoru. Toho velice potěšilo, i když si pomyslel, že pokud se loď otáčí, mohlo se servírovat na obyčejném pozemském nádobí. Oběd tvořili teplé sendviče s rozbífem, brambory a zeleným salátem, k tomu citronová zmrzlina a čaj. López udržoval v chodu nepřetržitý ohňostroj otázek po celou dobu jídla, ale Matt se do hovoru nějak nemohl zapojit. O 20 minut později byla kovová mísa stojící před Mattem prázdná a vyleštěná tak, že by to bylo stěží možné dosáhnout pomocí mycí a sterilizační jednotky. Posadil se s vědomím, že patrola má dobré vybavení a že loď Randolph je dobré místo k pobytu. Než opustil své místo, dal jim López každému program jejich úkolů a zařazení. Číslo Mattovy světnice bylo a 5197. Všechny ubytovny byly na palubě A, která byly umístěna na izolovaném vnějším plášti lodi. Pak jim dal López stručné blahosklonné poučení o systému, jakým jsou číslovány prostory uvnitř lodi, a opustil je. Jeho výklad nepřipouštěl ani náznak toho, že by se on sám mohl kdy ztratit, tedy před rokem, necelý den poté, co nastoupil na loď. Ale Matt se samozřejmě ztratil. Sice se pokusil na radu jednoho kolem jdoucího námořníka uskutečnit přímou zkratkovou cestu lodí, ale když zjistil, že se nalézá ve středu lodi Randolph, kde byl beztížný stav, byl z toho úplně popletený. Když pak začal pracovat na své cestě zpět dolů do úrovní s větší tíží a nakonec se ocitl v pásmu 1G, zjistil, že dál už nemůže, až se mu podařilo zastavit prvního kadeta s černou páskou na rukávu, kterého potkal, a spolehnout se na jeho milosrdenství. Za pár minut byl jim odveden do koridoru 5 a našel svou vlastní místnost. Tex už tam byl. Ahoj, Matte, pozdravil ho, co si myslíš o tom, že bychom si spolu zabrali jednu malou kabinu tady na obloze. Matt sundal svůj cestovní vak. Vypadá to dobře, ale nejdřív musím ještě odejít. Rád bych rozmotal jedno klubko, vyřešil jeden problém. Je tady výhledová paluba. Určitě ne. Cos očekával? Balkón. Nevím. Doufal jsem, že bychom mohli vyhlédnout ven a uvidět zemi. Začal se šmátrat sem a tam, až otevřel dveře. Kde jsou umývárny? Radši nech to svoje klubko nerozmotané. Jde se tam dolů průchodem. Oha, ty jsi ale druh primitiva. Dobrá, hádám, že to vydržíme. A pokračoval v průzkumu. Byla to společná místnost o velikosti asi 15 čtverečních stop. Měla dveře, dvoje na každé straně, které vedly do malých oddělených kabin. Podívej se, Texi, oznamoval, když všechny čtyři dveře otevřel. Tohle místo je určeno pro 4 lidi. To půjdeme k vedoucímu ročníku. Divil bych se, kdyby se někdo nepřihlásil. Já taky. Tex si vzal svůj štítek s přidělením. Tady stojí, že si máme povyměňovat své spolubydlící do zítřejší večeře. Máš nějaký nápad, Matte? Ne, nemohu říci, že bych tu někoho kromě tebe skutečně znal. Nevadí mi to, pokud by někdo z nich doopravdy moc nechrápal a pokud by někdo z nich nebyl burke. Byli přerušeni zaklepáním na dveře. Tex zavolal, dále. A dovnitř strčil svou plavou hlavu Oskar Jensen. Máte moc práce? Vůbec ne. Mám jeden problém. Pete a já jsme zjistili, že jsme byli přiděleni do jedné z místností pro 4 a naši 2 spolubydlící, kteří se s námi nalodili, by chtěli, abychom upráznili místo pro jiné 2 jejich kamarády. Už jste se, vy kluci, s někým dali dohromady. Tex se podíval na Matta a ten přikývl. Tex se otočil zpátky k Oskarovi. Můžeš mne políbit, Oskare, prakticky jsme uzavřeli sňatek. O hodinu později už byla nová domácnost ustavena. Pete byl nadšen. Tenhle Randolph, to je to, co mi doktor předepsal, oznamoval. Rád bych se na tu loď podíval. Kdykoliv mne začnou bolet nohy, musím zajít nahoru na palubu G a hned je to, jako bych byl zpátky doma, hned vážím svou správnou váhu. Jo, ještě by to tu mělo být koedukované a bylo by to perfektní. Oskar potřásl hlavou. Ne pro mne. Já jsem ten, kdo ženy nenávidí. Tex zarmouceně zamlaskal. Ubohý nešťastný hochu. Ale vezmi si mého strýce Bodie, ten také vždycky myslel, že nenávidí ženy. Matt už nikdy nezjistil, jak strýček Bodie překonal tuto svou neschopnost. Reproduktor lodního rozhlasu, namontovaný na stěně společné místnosti, ho vyzval, aby se hlásil v kupé B121. Po několika zbytečných odbočkách se tam dostal a našel tam jiného mladšího kadeta, který odtud právě vycházel. Co se děje? Zeptal se. Pokračuj dovnitř, řekl mu druhý kadet. Orientace. Matt vešel a našel uvnitř důstojníka, který seděl u stolu. Kadet Dodson, pane, se hlásí podle rozkazu. Důstojník se na něj podíval a usmál se. Posaďte se, Dodsone. Mé jméno je poručík Vom. Jsem váš kouč. Můj kouč, pane. Váš tutor, váš vychovatel, váš konzultant, váš dohlížitel, kontrolor, inspektor, můžete tu funkci nazývat jakkoliv. Je mým úkolem dohlížet, abyste vy a ještě tucet takových jako jste vy studovali to, co potřebujete studovat. Myslete na mne vždycky tak, jako že stojím za vámi s dlouhým černým hadovitým bičem. Zasmál se. Matt se na něj usmál taky. Začínal mít pana Wonga rád. Wong sebral složku papíru. Mám tady váš záznam, vyložíme si váš studijní postup. Vidím, že umíte psát na stroji, používat logaritmické pravítko i diferenciální kalkulátor a stenografovat, to vše je v pořádku. Ale znáte nějaký cizí jazyk. Mimochodem, neobtěžujte se mluvit basic angličtinou, znám dost dobře angličtinu severoamerickou. Jak dlouho už mluvíte basic? Neznám žádný cizí jazyk, pane. Basic angličtinu jsem měl na střední škole, ale ve skutečnosti v ní neumím myslet. Vždycky musím sledovat, co právě říkám. Zapíšu vás na venuštinu, marťanštinu a venušanskou obchodní řeč. Váš hlasový záznamník, už jste si prohlédl zařízení ve vaší ubytovací místnosti. Jen jsem se tak na to mrkl, pane. Viděl jsem, že je tam studijní stůl a projektor. V horní pravé zásuvce stolu najdete cívku s instrukcemi. Až přijdete zpátky, přehrajte si je. Hlasový záznamník vestavěný do vašeho pracovního stolu je dobrý model. Může přijímat a přepisovat nejenom slovník basic angličtiny, ale i speciální slovník technických výrazů patroly. Jestliže chcete šťouchat do jeho slovníku, můžete na něm psát i zamilované dopisy. Dodson ostře pohlédl na poručíka Wonga, ale Wongova tvář zůstávala úplně netečná. Matt se rozhodl, že se nezasměje. Takže stojí za to, abyste zdokonalil i své znalosti basic angličtiny, právě pro společenské účely. Ovšem, když svému přístroji řeknete nějaké slovo, které není na jeho seznamu slov, tak bude hned pípat a nadávat vám, dokud mu nepřijdete na pomoc. Teď co se týká matematiky, vidím, že máte nedostatky v tensorovém počtu. Ano, pane, připustil Matt, moje střední škola takovou výuku nenabízela. Von smutně potřásl hlavou. Někdy se mi zdá, že moderní výchova je úmyslně zaměřena tak, aby chlapce znevýhodňovala pro život. Kdyby tak kadeti, kteří sem přicházejí, se již ve škole učili ten druh věcí, který se může naučit už mladý lidský živočich, bylo by v patrole daleko méně katastrof. No nevadí, s tensory začnete hned. Nemůžete přece studovat nukleární inženýrství, dokud nezvládnete řeč, kterou se tahle věda vyjadřuje. Byla vaše škola obvyklého typu, Dodsone? Recitace ve třídě, každodenní úkoly a tak dále. Víceméně. Byli jsme rozděleni do tří výkonnostních skupin. Ve které skupině jste byl vy? Já jsem byl v té první, pane, ve většině předmětů. To trochu pomůže, ale ne moc. Teď vás čeká jistý šok, synu. My tady nemáme učebny a předem pevně stanovené předměty. S výjimkou laboratorních prací a skupinových cvičení musíte studovat sám. Je to jistě příjemné sedět ve třídě a každodenně podřimovat, zatímco se učitel vyptává někoho jiného, ale my na něco takového nemáme čas. Je zde příliš mnoho polí, které je nutno obdělat. Vezměte si samotné cizí jazyky, studoval jste už někdy pod hypnózou. Proč ne, pane? Dobrá, tak s tím hned začneme. Až půjdete odtud, jděte do oddělení psychické výuky a požádejte je o první hypnolekci v předmětu venuština pro začátečníky. Co pak je to s vámi? No, pane, je to absolutně nutné učit se v hypnóze. Rozhodně. Všechno, co je pravděpodobně možné studovat v hypnóze, musíte také tímto způsobem nastudovat, abyste si tak ponechal čas pro skutečně důležité předměty. Matt souhlasně přikývl. Vidím, pane. Jako třeba astrogaci. Ne, ne, ne. Astrogaci ne. Desetileté dítě by se mohlo učit na pilota vesmírné lodi, jestliže by mělo talent pro matematiku. Vím z vašich testů, že můžete nasávat matiku, fyzikální vědy i technologie. Ale daleko důležitější je svět okolo vás, planety a jejich obyvatelé, mimozemská biologie, historie, kultura, psychologie, zákony a zřízení, dohody a konvence, planetární ekologie, celosystémová ekologie, meziplanetární ekonomika, aplikace extrateritorialismu, srovnávací náboženské obyčeje, vesmírné právo, abych tu uvedl jen málo z toho všeho. Matt na něj koukal s vyvalenýma očima. A sakra. Jak dlouho to trvá naučit se všechny tyhle věci? Budete studovat pořád až do dne, kdy budete dán do výslužby. Ale ani tyto předměty neznamenají vaše vzdělání, jsou to jen suroviny. Vaše skutečná práce spočívá v tom, abyste se naučil, jak myslet, a to znamená, že musíte studovat některé další předměty, gnoseologii, vědeckou metodologii, semantiku, jazykové struktury, vzory etiky a morálky, druhy logiky, motivační psychologii a tak dále. Tato škola je založena na myšlence, že člověk, který umí správně myslet, se bude automaticky chovat morálně, nebo takovým způsobem, který my považujeme za morální. Co je vlastně morální chování pro člena patroly, Matte? Říkají vám Matt, ne. Mezi vašimi přáteli. Ano, pane. Morální chování člena patroly. Ano, ano. Pokračujte. Dobrá, hádám, že to znamená dělat svou povinnost žít podle své přísahy a tenhle druh věcí. A proč byste to měl dělat? Matt zmlkl a vypadal zarputile. Proč byste to měl dělat, když vám to může přinést i nějaký nepříjemný způsob smrti? No nevadí. Náš prvotní cíl tady je dávat pozor na to, abyste se naučil, jak pracuje vaše vlastní myšlení. Jestliže je výsledkem člověk, který se svým vlastním myšlením hodí pro účely patroly, protože ví, jak toto myšlení používat a pracuje takovým způsobem, pak je to prima. Ten se stane důstojníkem. Jestliže ne, pak ho musíme nechat jít. Matt byl sticha, dokud mu Wong nakonec neřekl, co tě žere, mládenče. Ven s tím. Dobře, podívejte se, pane. Já chci perfektně pracovat tak, abych splnil své poslání. Ale podle vás to zní tak, jako by to bylo něco, co je mimo moji kontrolu. Já nejdřív musím studovat spoustu věcí, o kterých jsem předtím ani neslyšel. Potom, když to všechno skončí, někdo jiný rozhodne, že moje myšlení nepracuje správně. Tak se mi zdá, že taková práce vyžaduje supermana. Jako jsem já, Wong se zasmál a ohnul paže. Asi ano, Matte, ale tady nejsou žádní supermani, takže musíme to udělat nejlépe, jak můžeme, s takovými mladými špunty jako jste vy. A teď pojďme, uděláme spolu seznam cívek, které budete potřebovat. Byl to dlouhý seznam. Matt byl překvapen a potěšen, když zjistil, že ve výčtu cívek jsou zahrnuty také některé cívky vyprávějící příběhy. Pak ukázal na jednu položku seznamu, která ho uvedla do rozpaků, úvod do lunární archeologie. Nevidím důvod, proč bych měl tohle studovat, patrola s nějakými selenity nejedná, ti už jsou miliony let mrtvi. Zachovejte klid. Mohl bych vám právě tak dobře doporučit materiály o moderní francouzské hudbě. Důstojník patroly by neměl omezovat své obzory právě jen na ty věci, o kterých si je jist, že je bude potřebovat. Označil jsem ty položky, kde chci, abyste je studoval jako první, a potom se vrhněte na knihovnu a vytáhněte si z ní ty cívky, které vám označí oddělení psycho pro vaše první hypnoškolení. Asi tak za týden, až do sebe absorbujete tu první část, mne zase přijďte navštívit. Míníte tím, že prostuduju všechny ty cívky, které si dnes odnesu, během jednoho týdne. Matt s ohromením hleděl na seznam.